kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone grożą Ukrainie ograniczeniem pomocy, jeśli nie przyjmie planu pokojowego. Silne opady śniegu prognozowane w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Lokalnie do 35-40 cm, natomiast w górach do 50 cm. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Już w przyszłym tygodniu odmieniona popołudniówka. Stany Zjednoczone stawiają Ukrainie ultimatum. Chcą, by do czwartku Kijów podpisał ramy porozumienia pokojowego z Rosją, pisze agencja Reutera, powołując się na dwa źródła. Podają one, że Ukraina jest pod większą presją ze strony Waszyngtonu niż w przypadku poprzednich negocjacji. Reuters pisze, że pojawiają się nawet groźby zaprzestania przekazywania informacji wywiadowczych, a także broni. Wczoraj w Kijowie przedstawiciele USA wręczyli ukraińskim władzom 28-punktowy plan pokojowy. Według doniesień medialnych zakłada oddanie Rosji Donbasu i Krymu, zamrożenie frontu w obwodach zaporowskim i chersońskim, redukcję ukraińskiej armii i rezygnację Kijowa z członkostwa w NATO. Zimowa aura na południu Polski. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Chodzi o województwa podkarpackie, małopolskie i lubelskie. Mamy wydane ostrzeżenia na południu i południowym wschodzie, to tutaj rejony Podkarpacia, południa województwa lubelskiego i małopolskie, na intensywne opady śniegu lokalnie do 35-40 cm, natomiast w górach do 50 cm. Rzeczniczka ONGW Agnieszka Prasek ostrzega, że na południu trzeba spodziewać się trudnych warunków na drogach. Mamy jeszcze wydane ostrzeżenia na oblodzenia, także drogi śliskie i niebezpieczne. Tutaj rejony województwa świętokrzyskiego, Małopolska i województwo śląskie, a także województwo pomorskie. A w Tatrach do jutra może spaść około pół metra śniegu. Warunki są trudne, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Sytuacja w ochronie zdrowia nie jest dramatyczna, ocenia po posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśla, że dialog z samorządem lekarskim będzie kontynuowany. Jak dodaje, resort widzi liczne wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia. Nie mówmy o całym systemie, że on jest taki dramatyczny, bo dzisiaj też sobie o tym powiedzieliśmy podczas naszego spotkania, że mamy świetnych medyków, mamy nowe technologie, mamy dużo terapii, które finansujemy w systemie ochrony zdrowia, mamy całkiem niezłą infrastrukturę i będzie ona jeszcze lepsza ze względu na środki KPO, które w tej chwili się realizują w poszczególnych szpitalach, podmiotach i nie tylko. Odnosząc się do zapowiadanego na 5 grudnia w Pałacu Prezydenckim szczytu medycznego, minister zdrowia zaznaczyła, że oczekuje szczegółów. Jolanta Sobierańska-Grenda dodała, że jeśli otrzyma zaproszenie na spotkanie, to rozważy udział. Po silnych ulewach mieszkańcy Strefy Gazy nie mają schronienia. Uszkodzone zostały namioty i budynki. Organizacje humanitarne alarmują, że zgromadzona w palestyńskiej enklawie żywność nie nadaje się już do spożycia. Trwa walka z czasem, by zdążyć przed zbliżającą się zimą. Woda zniszczyła tysiące namiotów i ich wyposażenie. Zalana żywność nie nadaje się już do spożycia, ponieważ jest zanieczyszczona wybijającymi studzienkami i zawartością kanalizacji. Ludzie potracili to, co udało im się zabrać z domów, uciekając przed wojną. Wszystko jest zniszczone. Drewno na opał, makaron, ryż. Wszystko, co nasiąknęło ściekami, musiałam wyrzucić. Wszystkie zapasy zmarnowane, a materace zniszczone. Nic nie zostało. Jak widać, zima nadeszła z ulewnymi deszczami, zalewając wszystko. Setki tysięcy ludzi nadal pilnie potrzebują żywności. Większość nie wróciła do swoich domów, a dostęp do podstawowych artykułów jest ograniczony. Organizacje pomocowe wskazują na konieczność otwarcia wszystkich przejść granicznych i dróg do Strefy Gazy, aby dostarczyć pomoc. Agata Król, Polskie Radio. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Nasze popołudniowe pasmo poprowadzą od przyszłego tygodnia dziennikarze lokalnych rozgłośni Polskiego Radia. Do 18 grudnia gospodarzami audycji będą dziennikarze czterech stacji, mówi dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Największą zaletą Polskiego Radia jako takiego dużego organizmu jest to właśnie, że mamy regionalne rozgłośnie. Cały czas pracując w Trójce staramy się mieć tę perspektywę nie warszawską, tylko właśnie lokalną, bliską naszych słuchaczy, którzy przecież są w całej Polsce. I szukamy tego często, sięgając właśnie po materiały przygotowywane przez rozgłośnie, ale stwierdziliśmy, że potrzebujemy iść jeszcze głębiej. I stąd wziął się pomysł akcji Zapraszamy do Trójki, Zapraszamy do Polski. Będzie okazją do posłuchania, co dzieje się na Śląsku, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie.

z fizycznego nośnika, z płyty winylowej, zwłaszcza, że master tego wydawnictwa robił Envy. A do godziny 16, no właśnie, kilka dosyć oldschoolowych nagrań zebranych w bardzo interesującym cyklu płytowym. Pojawi się utwór Just Be Good To Me zespołu SOS Band, utwór, który był reinterpretowany wielokrotnie przez różnych producentów i DJ-ów. Do tego wszystkiego w dniu premiery, no właśnie, fioletowy likwor Tomasza Stańki, a doprowadzi nas do tej kompozycji z kolei Miles Davis. Pojawi się sporo, bardzo dużo interesujących, myślę, zapożyczeń. Jedno z nich słychać już teraz. Sexuality, czyli utwór jakże house'owy, dosyć szybkawy, bym powiedział, wytłoczony na płycie winylowej z bardzo charakterystycznym samplem. Proponuję dziś małą zabawę właśnie, która da nam fajną koncentrację słuchową. I czy wyłapują państwo ten charakterystyczny basik tworzący cały utwór? Kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę house'ową kompozycję, od razu przyszedł do głowy oryginał. I dziś takimi samplami, króciakami też będziemy się zajmować. A ów oryginał, o którym myślę, który absolutnie przestawi nam zwrotnicę w dzisiejszej audycji, to kompozycja Fat Time Milesa Davisa. Utwór, który otwiera jakże ważną płytę z 1981 roku. Zatrzymałem się, żeby pojawił się ten charakterystyczny basik. Płyty The Man with the Horn. Jak państwo słyszą, jest wolniej, bo sample zostały przyspieszone. I tak z muzyki house'owej dosyć płynnie, myślę, przechodzimy w jazz najwyższej próby. Fat Time, czyli utwór otwierający album zatytułowany The Man with the Horn. Płyta wydana po przerwie w roku 1981. A wszystko dlatego, że do owej kompozycji pchnęły mnie sample słyszane wcześniej, we wcześniejszym utworze. Sample przyspieszone i wykorzystane w środowisku jak najbardziej house music. Z kolei muzyka Milesa otwiera wspomnienie z wczorajszego, przedpremierowego odsłuchu niepublikowanej dotąd muzyki Tomasza Stańki. Muzyki zebranej w boksie Polish Radio Sessions 1970-1991. Rozmawialiśmy po odsłuchu, to tam, to były kolorowe rozmowy. No i zauważyliśmy podobieństwa w karierze Milesa Davisa i Tomasza Stańki, że przecież też w pewnym momencie Tomasz Stańko przestawił zwrotnicę, idąc w stylistykę na przykład rockową, że podobne demony, że poczucie modalności w jazzie na początku u obu panów, później w przypadku Tomasza Stańki podróż w stronę free jazzu. Tych wątków było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Między innymi pojawił się kolejny wątek dotyczący klubu Aquarium, no i koncertu, który został zagrany przez zespół Tomasza Stańki w 1983 roku. Te live'owe wykonania są na jednej z płyt Polish Radio Sessions 1970-1991 Tomasz Stańko. Rekomenduję Państwu bardzo serdecznie tę płytę. Wczoraj, kiedy słuchaliśmy kilku nagrań, sześciu nagrań z tego wydawnictwa właśnie, to miałem wrażenie przewspaniałej atmosfery, która pojawia się właśnie wtedy, kiedy zebrana publiczność słucha muzyki, no właśnie, niewykonywanej na żywo, ale muzyki z płyt. Było magicznie. A jakże łączą takie sytuacje, to już w ogóle. Duży wzrusz. Dziękuję tym wszystkim, którzy wczoraj przybyli na ulicę Myśliwiecką 357. No, myślę, że czas już najwyższy na muzykę. Jazz Rock Company i Tomasz Stańko w programie trzecim. I skoro sobie wyboldowaliśmy, to było słychać po prostu, Mike'a Sterna we wcześniejszym nagraniu, to proszę teraz zwrócić uwagę oczywiście na Tomasza Stańko, ale też na gitarę elektryczną w tym nagraniu, szarpaną przez Apostolisa Antimosa. We'll be right back. Jakże wolni w niewoli. Z roku 1983, czyli z czasów stanu wojennego, koncert zarejestrowany, zagrany w klubie Akwarium na trąbie, jak to mówił Tomasz Stańko, gitara elektryczna Apostolis Antimos, gitara basowa Jerzy Kowalec, Witold Szczurek, kontrabas Andrzej Ryszka, perkusja i José Torres, kongi, bongi i w ogóle kongi. A wszystko działo się w szarym PRL-u, w bardzo złym czasie. Mało kolorów dookoła. No i te kompozycje, owszem, wolne, ale powiedziałem w niewoli, bo kiedyś przeczytałem taką fajną książkę Benjamina Barbera, Dżihad kontra Mak Świat, w którym padło takie sformułowanie, że w państwach totalitarnych ludzie uciekają na wewnętrzną emigrację i no i tam tworzą wewnątrz swojego umysłu, w swoich takich prostych działaniach tę wolność, skoro nie daje jej kraj, nie daje jej państwo. To może na marginesie. No w każdym razie kompozycje znajdą państwo na jednej z sześciu płyt wydanych przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Dziś właśnie jest premiera zarówno na zbioru winylowego, jak i kompaktowego. 39 nieopublikowanych dotąd nagrań. Jak słychać, również nagrań flirtujących z jazz rockiem. Rok 83 to również podobny okres w twórczości Milesa Davisa. Tu może wrócę do tego porównania, które w trakcie wczorajszego odsłuchu, przedpremierowego odsłuchu, cisnęły nam się na usta. Brudno, szaro, stan wojenny, no po prostu dramat. Nic więc dziwnego, że kiedy na zachodzie pojawiały się takie kompozycje, to wszyscy łapali się za głowy. Does Be Good To Me, SOS Band w programie trzecim. Również jak wcześniejszy utwór z roku 1983. Oczywiście są to inne stylistyki, ale ten przepych dźwiękowy no, jest uderzający. Ale tak po prostu było. Był PRL, był stan wojenny. Nie było takich środków, jakie mieli producenci i muzycy na Zachodzie. 1970-1991 to cezury postawione przy 6 płytach z muzyką Tomasza Stańki. Ten zbiór ma dzisiaj swoją premierę i no właśnie tej daty znowu chciałbym się przyczepić na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bowiem rok 1991 to czas, w którym ukazała się moja ulubiona płyta zespołu WW. Waglewscy zresztą w pewien sposób rozpoczynali nasze dzisiejsze spotkanie i w pewien sposób je zakończą. A ta moja ulubiona płyta WW to jest płyta z muzyką do spektaklu baletowego Popioły Lubelskiego Teatru Scena Ruchu. W roku 1991 ukazała się Mimozajka. A kiedy pojawi się następny album WW? Ho, ho! Jeszcze tego nie wiem. Wiem natomiast, że w studiach Polskiego Radia właśnie trwają prace przy nowej płycie zespołu. Katarzyna Borowiecka już jest, już ją widzę za szybą, zatem pojawi się za chwilę na antenie programu trzeciego. Katarzyna First-Wojtkowska zrealizowała audycję, znowu czułem się bezpieczny, dziękuję, a ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w potrójnym paśmie przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę, gdzie mam zamiar przedstawić premierowo swój mixtape DJ-ski. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.